पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण परमात्मा में लग जाए सब जगह परमात्मा को ही देखे हैं इसके लिए एक साधन है वो साधन आज से आप अपना ले तो ये सिद्ध हो जाएगी बात केवल तीन बात एक बात में तीन बात है किसी को बुरा न समझें किसी की बुरा बुरा किसी के लिए बुरा न सोचें और किसी की बुराई न करें सब जगह परमात्मा तभी दिखेंगे जब किसी को बुरा नहीं मानोगे किसी को बुरा किसी को भला मानोगे तो परमात्मा का दर्शन नहीं होगा कि परमात्मा सम है निर्दोष अंग ही सम ब्रह्मा तो सम को देखो तो सम की देखना सम को देखने का उपाय विषमता का त्याग कर देना विषमता क्या है किसी को अच्छा किसी को मंदा किसी का भला चाहते हो किसी का बुरा चाहते हो किसी का भला करते हो किसी का बुरा करते हो ये खास वादा है अगर ये आज से ही नियम कर लिया जाए वे किसी को बुरा नहीं समझेंगे कितनी बुराई करता है वो करता है बुरा नहीं है करने में तो परिस्थिति के वश होकर आदमी अनेक तरह काम करता है परंतु वो बुरा है ये बात झूठी है असत्य है भला है ये सत्य है मूल में तो मवैवांशु जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी तो परमात्मा का साक्षात असत बुरा है नहीं दूसरी एक बड़ी मार्मिक बात है खूब ध्यान दें आदमी कोई भी हरदम बुरा रह सकता ही नहीं किसी में सामर्थ्य नहीं है कि हरदम बुरा रहे अपने लिए बुरा हो दुनिया के लिए बुरा हो सबके लिए बुरा हो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता और सबके लिए भला हो सकता तो बुरा कोई हो ही नहीं सकता माँ का बुरा होगा बाप के होगा स्त्री के होगा पुत्र के होगा मित्रों के होगा किसी के होगा सबको बुरा हो ही नहीं सकता सबसे बुरा रह ही नहीं सकता कारण क्या है कि बुराई उत्पन्न की हुई चीज है और भलाई स्वतः है भलाई तो स्वाभाविक है पर बुराई उत्पन्न होती है उत्पन्न होने वाली चीज सत्य नहीं होती वो नाश होने वाली होती है आप इतने बैठे हैं अभी किसी मन में कोई है बुराई काम क्रोध लोभ मोह कोई आप में है हर समय में किसी में ही नहीं रह सकता दोष राक्षस हो कसाई हो महान क्रूर हो अत्यारा हो उसमें हर समय बुरी भाव रहते हैं बुरा भाव तो हरदम बुरा नहीं रहता उसको हम बुरा मान लेंगे आदमी बुरा है तो असत्य है ये सत्य नहीं है यार भला मान लें ये सत्य है कि बुराई है तो आगंतुक भलाई है स्थाई बुराई के समय में भी भला है वो भीतर में भला है बुराई आगंतुक है जैसे घर में कुत्ता आ जाए तो आगंतुक है घर का मालिक नहीं है वो ऐसे काम क्रोध लोभ आदि आ जाते हैं तो ये आगंतुक है मात्रा स्वास्थ्य कौन थे शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा पाए नो अनित्य आने जाने वाले अनित्य है। संसार के जितने संबंध है ये अनित्य है। इस बार बुरा कैसे नित्य होगा? तो किसी को बुरा समझना ठीक नहीं, अपने लिए भी उसके लिए भी। एक संत ने, एक सज्जन ने कहा कि महाराज आप मेरे को भला क्यों समझते हैं, कि तुम भले आदमी हो, अच्छा आदमी हो। संत से पूछा कि मेरे को आप भला क्यों समझते हो, कि तुम सदा के लिए भले बन जाओ, इस बात पूछता हूं। इस बार मानता हूं तो बुरे भलाई की भावना करने से भलापन होता है, और बुराई की भावना आप करोगे तो वो तो बुरा है कि नहीं, ये संदेह है। आपकी भावना तो बुरी हो ही गई, आपका तो नुकसान हो ही गया, तो अपना नुकसान क्यों करे? उद्धरेर आत्मा आत्मानम नात्मानम अवसादित, अपना उद्धार करे, अपना पतन क्यों करे? तो किसी को बुरा समझे तो बुरा चिंतन हुआ ना, वे भगवान के साथ संबंध कैसा रहे? भगवान किसी के लिए बुरा नहीं हुए। संत महात्मा सुंदी मध्य सदेशु साधु संबुद्धि, संतों की संबुद्धि, भगवान की संबुद्धि, और परमात्मा सम है, निर्दोष समूह ब्रह्म, यही तेज तसर ये शाम सामने स्थित भगवान। तो समता स्वतः है, विषमता बरा बुरा विषमता है, समत्वम योग उचित है, गीता का योग है ये। किसी को बुरा नहीं समझे, किसी को बुरा समझे ही नहीं है, मूल में बुराई को हो सकता ही नहीं है। इतिहास में आप देख लो, कोई भी आपको बुरा नहीं मिलेगा। आप बताओ, नाम सुना करके सत्संग सुनने वाले हो, भागवत है, कथा है, रामायण है, सब सुनने वाले हो, तो आप इतिहास में किसी को बता दे वो बुरा है, बोलो, कोई बताओ, किसी का नाम ले लो, रावण है, हिनाक्ष है, कशुप है, दंतवक्त है, शिशुपाल है, किसी को भी आप बता सकते हो बुरा ही बुरा है वो? नहीं बता सकते आप। तो भले भले महात्मा कई हो गए, कई संत हो गए, जिसमें बुराई है ही नहीं। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, क्यों करे कैसे होगा? मंद करने पर भी भलाई करता है, उसका कैसे होगा? ये संतों में शोरा हुई। तो बुरा है ये बात असत्य है और हानिकारक है, नुकसान देने वाली है। अच्छा, अब एक आप बताओ, किसी को बुरा समझने से आपको क्या लाभ होता है? यार बुरा न समझने में क्या हानि होती है, ये सोचो। किसी को बुरा न समझे तो क्या हानि होती है? भला समझे मत समझो, मत समझो तारी मर्जी, पर बुरा मत समझो। निषेधात्म साधन बहुत सिद्धि जल्दी करता है, इस वास्ते किसी को बुरा न समझना। तो वासुदेव सर्वम, ये बात सिद्ध हो जाएगी। अगर किसी को भी बुरा समझोगे तो बात सिद्ध नहीं होगी। आप किसी को भोजन ले गया हो, चंदन चढ़ाओ, पुष्पहार चढ़ाओ, नमस्कार करो, इतनी सी आंवली काटो उसकी तो राजी हो जाएगा? कहते पूजा तो सब शरीर ही करते हैं, भोजन पूरा बनाते हैं, थोड़ी सी काट लेते हैं, हो जाएगा राजी? ऐसे ये विश्व सब जब ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं, कोई भला बुरा है नहीं ईश्वर, ये तो अपने धन में है, अपने धन में चल रहा है संसार, न बुरा है न भला है। जिसकी रही भावना जैसी गुरुपुर देखी तन तैसी। तो बुरा किसी को समझना है वो भगवान को ही बुरा समझना है। सब जगह ईश्वर रूप है तो क्या कुत्ता है, करा है, नीच है, कसाई है, महान पापी है, क्या भगवान का अंग नहीं है वो? क्या उसमें भगवान नहीं है? क्या वो भगवान में नहीं है? क्या बाहर भीतर भगवान व्यापक नहीं है? क्या भगवान का नहीं है? कुपुत्र हो जाए तक कुछ थे भी कुमाता, वो कुपुत्र हो सकता है, भगवान के तो पुत्र ही है, भगवान का तो अंश ही है। कपूत हो तो बेटा थोड़ा मिट जाता है, बेटा है तो भगवान का अंश है, मिट जाएगा? खास है उस तरफ तो दृष्टि नहीं और आगंतुक भी तो दृष्टि, क्या ये सही है बात? ये सही नहीं है। आगंतुक दोष आपको दोषी माने तो दोष है वो आगंतुक, तो दोषी माना बिल्कुल असत्य बात है, सत्य नहीं है। नहीं असत्य संपात पूंजा गिरजम हो ही कोटि गुंजा, असत्य के समान कोई पाप नहीं है। क्रोध सिर में इकट्ठी की जाए तो क्या पर्वत बन जाएगी? बड़ा भाई दोष असत्य का, तो किसी को बुरा समझना ये असत्य है, सत्य नहीं है। यह भला समझना है, सब में भगवान है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से सर्वभूता नाम, उस सर्वभूता में पापी कसाई सिंह सांप क्रूर जंतु नहीं आया। कितने क्रूर जंतु कैसे क्यों? ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तो भगवान को ही देखो, जितने शरीर सब मंदिर ठाकुर जी है, अनेक रूप से ठाकुर जी विराजमान है, तो बुरा कैसे हुआ? ठाकुर इस वास्ते समझे कि भगवान देखो, जैसे कहता है कि गौना भैया तो हो गया ना, कुछ भगवान के साथ हो गया बस। जहां सबको प्रभु समझोगे तो कितना बढ़िया हुआ। एक तो भगवान, एक भगवान के भगत, इनकी दृष्टि में बुरा कोई नहीं है। भगवान की दृष्टि में कौन बुरा है बताओ? तो भगवान बुरा करते ही नहीं किसी का। रावण को मारा तो बैकुंठ में भैया, बुरा भगवान से होता नहीं, संतों से बुरा नहीं। साधु नाम संचित्ता नाम सुतराम मधकृतात्म नाम दर्शनानो वेद बंध सवितुर यथा। यमुनाथ जी के विषय में आती है बात। नारद जी महाराज ने शाप दे दिया, दोनों यमुनाथ जी दो बन गए। उत्तर बता भाई भगवान कृष्ण भगवान अवतार रहेंगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वे खड़े ही रहे तब तो उन्होंने शाप दे दिया, वृक्ष बन जाओ तुम, जाओ मनुष्य नहीं, नहीं है लज्जा नहीं शर्म नहीं तुम्हारे, तो बन गया महाराज उद्धार। तो कृष्ण भगवान उद्धार किया। उस समय में भगवान ने कहा उनको जो नारद जी ने श्राप दिया है तो साधुओं की दृष्टि कैसी होती है? साधु नाम समचित्ता नाम, जो समचित्त जनक का सुतराम मधकृतात्म नाम, मेरे लिए अर्पण कर दिया सब जैसे दर्शना नो भवित बंध, उनके दर्शन से बंधन नहीं होता। श्राप दिया तो बंधन तुम्हारा अनिष्ट नहीं हुआ है। कैसे सूक्ष्म सवितुर यथा, जैसे सूर्य आने पर क्या अंधेरा रहेगा, ऐसे संतों के दर्शन होने पर अंधेरा नहीं रहता। तो संतों के द्वारा अपराध होता ही नहीं, अनिष्ट होता ही नहीं किसी का ही, किसी भी अनिष्ट होगा मन कर दूर करें भलाई अनिष्ट कैसे करेंगे। तो संतों की दृष्टि क्या है कि सब भरा देखना, तो ये भगवान का संबंध आपका हो गया ना, कभी बड़ा हो गया गोना क्या हो गया भगवान को सब देखो। मेरे तो गिर घन गोपाल दूसरा न कोई, जागे मसे मोर मुगट मेरे पति सोई, जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंश मई। उसी ने भगवान के लिए मैं अदृश्य नहीं होता, मेरी वो अदृश्य नहीं होता। तो सब जगह परमात्मा है, तो परमात्मा है। ये स्थिति कब होगी? जब किसी को बुरा नहीं समझोगे तो होगी। बुरा सुन भगवत बुद्धि कैसे होगी? बुरा जो देखना मैं चला, बुरा बुरा मिला नहीं कोई भी, अपने अपन से मूर से बुरे मेरे साथ अपने में बुरे स्थापन मत करो, अपने में बुरा ही हूं ऐसा स्थापन मत करो। तू हर समय आप बुरे नहीं रहते ना, मैं बुरा हूं सदा ना हुए है कि महाराज पाप को पाप कर पाप आत्मा पाप संभव भगवान के सामने कहते हैं ना मैं पापी हूं। तो भगवान के सामने कहने का मतलब आग के सामने कूड़ा कचरा है, भरम हो जाएगा वो, नष्ट हो जाएगा। पापी नहीं बनता है, वो महान पवित्र बनता है। उदयपुर की बात सुनी है मैंने, एक ब्राह्मण था उस राज्य में, उसकी जमीन थी वो बिना चाय और हाकी मिल गई, तो उसको ब्राह्मण को हुआ दुख, तो मेरे देखो अन्याय हुआ मेरे साथ में, मेरे बाप दादू की हमारी जात जमीन थी वो चली गई, तो क्या करूं? वो कहने में राजा से मिलूंगा, अब राजा मिलते नहीं, तो कहा चार बजे मंदिर में चले जाओ। वहां जब दरबार आते हैं तो वो किसी को तोहफे नहीं बनवाया, भगवान आओ जो क्यों थे सू गए भगवान के सामने ए राजा के सामने, तो वहां तुम बात कर रहे मैं खुद कहूंगा। तो राजा ने कहा कि पाप हम पाप करो, नमस्कार किया, तो वो बोला कि महाराज बिल्कुल पापी है ये, मेरी जमीन थी दूसरे को दे दी, बिल्कुल पापी है ये, तो कभी फांसी देते वो क्या करें, नाराज मुझे कर रहे हैं। तो महाराज राजा खुश हो गए कि तुमने बहुत अच्छा किया, गवाह दी थी, मैं कहता था पापी तेने गवाह दे दी, इनाम दिया और खेत रह दी, तेने बड़ी अच्छी गवाह दी, भगवान से मैं गवाह दे दी, अब मेरे बाप कैसे रहेगा, अब पाप कैसे जीगा, सूर्य के सामने अंधेरा टिकेगा कैसे है? तो अपने पाप ही कहना मतलब शुद्ध होना है। धोबी को कपड़ा दिया जाए तो साफ होने के दिया जाए, मैला करने के लिए जाए, धोबी को भी आयम तभी आता है जब मैल ज्यादा हो उसमें, धोबी को रस आता है, ऐसा कपड़ों को साफ करने में आनंद नहीं आता, ऐसे ठाकुर जी को पापी को साफ करने में आनंद आता है, बालक का भी कादा कुसर दूर करने में माँ को आनंद आता है, भगवान के सामने कीमत ऐसा होंगे तो सब साफ हो जाए। इस वजह से ना अपने में स्थाई बुराई करना ना दूसरे में, क्यों बात असत्य है, आप भी स्थाई बुरे नहीं हो, दूसरा कोई भी स्थाई रूप से पापी इतिहास में आप देख लो सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं, सर्वथा बुरा हो सकता है कि वो भगवान का अंश है, मन बुरा कैसे हो सकता है। इस वास्ते ये भगवान के साथ असली संबंध है, बुरा शब्द होते भगवत बुद्धि कैसे होगी बताओ, भगवान के साथ संबंध तो तभी होगा ना, शब्द यही स्वरूप है। तो योग हम पश्यत सर्वत्र, किसी को बुरा न समझे और किसी का बुरा हो जाए ये सोचे भी नहीं, दूसरे का बुरा सोचते हैं तो उसका तो होगा कि नहीं होगा पता नहीं, आपका तो बुरा हो जाएगा, आपकी वृत्तियां बुरी बढ़ी गई, तो बुरी पूर्व भाव बढ़ने से भला होता आदमी, दूसरे का बुरा सोचेगा तो भला होगा भी, तो अब तो बुरा हो जाऊ तो हमें सत्संग से क्या मिलना है, सत्संग से ये है बुराई मिट गया हमारी, तो कब मिटेगी, कि ना किसी को बुरा समझेंगे ना किसी को बुरा चाहेंगे, चाहेंगे ही नहीं तो बुरा करेंगे कैसे, तीन बात है। और बुराई सुनो मत सुनाई बोलो मत तो पास हो गए, बुराई तो छोड़ने की है लेने की थोड़ी है, अगर तटस्थ होकर विचार करें तो किसी को बुरा समझने का क्या अधिकार है आपको, वो बुरा कितना ही हो आपको बुरा समझने का क्या अधिकार है, क्या अधिकार दिया भगवान ने, संतन दिया है, क्या इंस्पेक्टर है आप देखेंगे बुरा जी है, ऐसा आपको अधिकार दिया है, किसी को बुरा समझने का अधिकार क्या, भला तो इस रूप मान सकते होगा मैं बुरा सोचने का हक रहा हूं, क्या अधिकार बताओ, तो अनधिकार चेष्टा अच्छी होती है, जिसका अधिकार नहीं वो काम करना अनधिकार चेष्टा है पतन करने वाली होती है, इस वास्ते किसी को बुरा नहीं समझना न पूरा सोचना, किसी का बुरा सोचता है जो किसी की चीत है बुरी उसका होता है बुरा, किसी की मारे छुरी उसका लगता है छुरा, किसी की जलावे पूरी उसका जलता है पूरा, किसी की तोड़े धुरी उसका टूटता है धुरा, कर्जुग ये कर्जुग है इस हाथ दे इस हाथ ले, क्या सूत खूब सौदा नगद है नगद सौदा है, बुरा आने वाला बुरा हो ही जाता है, जिसका बुरा चाहे वो हाथ में बात नहीं है, क्या बुरा चाहे बुरा हो जाए, सर्पाना खलानान से सर्पाणान से खलानान से प्रद्याप्याम अभिप्राय न सिद्धि, सांप है चोर है डाकू है उनका मनसा नहीं होता है, अगर मनसा हो जाए तो किसी को धनी रहने दे, चोर डाकू ने मन की बात पूरी हो जाए तो किसी को धनी रहने देंगे, सफल कर देंगे, तो पूरी सिद्ध बात होती नहीं, आप में बुराई आएगी, तो किसी का ही बुरा चाहना है बहुत बड़ा दोष। भीतर से चाहो तो भला चाहो भाई, चाहो चाहो ही तो भला ही चाहो, बुरे क्यों चाहो। काशी जी में एक सज्जन थे, तो उस सज्जन से एक ने कहा कि देखो मेरे को क्रोध नहीं आता है, आप परीक्षा करो, मेरे को क्रोध नहीं आएगा। तो उसने कहा बड़ी आनंद की बात है, तुम्हारे क्रोध है मैं बुराई क्यों करूं, कुछ न कुछ बुराई करूं, जब तू क्रोध मको गरी क्रोध कैसे आएगा, तो मैं बुरा क्यों बनू बताओ, तुम्हारे क्रोध नहीं तो अच्छी बात है, भगवान की कृपा है, बड़े सज्जन हो, मैं बुरा क्यों बनू बताओ। एकनाथ जी महाराज चरित्र में बात आती है, एकनाथ जी महाराज बड़े संत हुए, तो एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण था उसे कन्यादान करना था, पैसा पास में था नहीं, तो किसी ने भाई पैठन जाओ वहां तुम्हारे कुछ मिल जाएगा, तो कन्यादान कर दोगे। तो ब्राह्मण पैठन पहुंचा, तो पहुंचते पहुंचते देरी हो गई, रात बहुत चली गई, सब सो गए थे, तो पांच सात दस आदमी बैठे तुम्हें पर, शीत काल था, आग लगा कर दीता पर रहे थे, बातें कर रहे थे, वहां पहुंचा, अद्भुत क्या पूछा था सर, तो क्या हमारे कन्यादान करना है, इस वास्ते रुपये चाहे, कितने रुपये, 100 रुपये, उनमें 100 रुपया मामूली नहीं था, 100 रुपया बहुत बड़ा था, 100 रुपया। तो उनके हाल देखो, तुम एकनाथ जी को क्रोध दिला दो 100 रुपये हम देंगे, एकनाथ जी को क्रोध दिला दो रुपये 100 देंगे, मानो उन्हें बहुत ठीक है, सदा हो गया। सुबह वो पहुंचे तो एकनाथ जी महाराज नित्य कर्म कर रहे थे, भगवान का पूजन भजन कर रहे थे, वो महाराज जूतों से ही थे जाल गोदी में बैठ गया, सुता ही नहीं बोला, बैठ गया, तो महाराज मेरा बड़ा अपराध हुआ, मैं सामने आया नहीं, आपने बड़ी कृपा की, पधारो, बोलो क्या बात है। तो बेचार चक्र है कि मैं तो दाव ये खा ले गया, ये तो क्रोध आया ही नहीं इनको, अब बैठो क्या बात है। तो उसने कहा ठीक है, तो उद्धव जी थे उनकी सेवा में, एक उद्धव ने उनको भेजाओ भाई, इनको सब स्नान कराओ और फिर भोजन की तैयारी करे, नित्य बोलो आप अपना, तो उनको सब स्नान किया, नित्य कर्म किया, फिर बोलो ब्राह्मण बुलाओ, ब्राह्मण को बुलाओ, चलो महाराज भोजन करो, तो चलो, तो भोजन में जाकर बैठ गए, भोजन परोस दिया गया, पत्थर परोसे, पत्थर में खिचड़ी चावल परोस दिया, तो गिरजाबाई स्त्री थी उनकी, एकनाथ जी महाराज की हरिपंडित पुत्र था, तो गिरजाबाई आई घी परोसने के लिए, खिचड़ी दे दी भाई घी परोसने के लिए आई, तो ब्राह्मण कूद के ऊपर ऊपर बैठ गया उसे गिरजाबाई के ऊपर, तो एकनाथ जी ख्याल रखना, गिर नहीं जाए पंडित की चोट न जा गई, ये ब्राह्मण है चोट न जाए, ख्याल रखना, ख्याल कैसे, मैं तो हरि पंडित के ऊपर लाते लाते काम करने का स्वभाव है मेरा, ऊपर बेटा मेरे बेटा ही है, ब्राह्मण ने देखा तो ब्राह्मण दुखी हो गया, तुम्हारे दुखी क्यों हो गए कि मेरे महाराज 100 रुपये चले गए, 100 रुपये कैसे चले गए, हम समझे नहीं 100 रुपया कैसे चला गया, कि महाराज बोलो रात ही में लोगों ने कहा एकनाथ जी क्रोध आ जाए तो 100 देंगे, तो क्रोध आया नहीं आपको, अरे स्त्री को भी क्रोध नहीं आया, स्त्री भी कहती है हरिपंडित लाते लाते काम करने का स्वभाव है, हरिपंडित बैठा मेरे बच्चा बैठा है ऊपर क्या, तो पंडित तुम पहले मेरे को कह देते तो क्रोध कर देता, तुम्हारे 100 रुपये आ जाते तो मेरे को पहले क्यों नहीं कहा, क्रोध कर लेते, तो क्रोध करना कि बुरा समझ, क्रोध तो बुरा समझ नहीं आवे ना, कोई बुराई देखने से रहा क्रोध आता है, अब स्त्री के ऊपर में चट बैठे भोजन पूर्व बातें पुरुष देखती तो न तो बना लुआ ना पत्नी को भी देता है, मना दे रहा है, तुम ले जाओ दाव तेरा खा दे जाओ, कन्यादान करना है, अच्छा महाराज पास में नदी के प्रश्न गए होंगे, आप देखा मैं गया हूँ पास में नदी चलती है और श्रीखंडिया नाम नौकर भगवान है तो कौन लिया करते है, आज तक उसका परिचय होता है। श्रीखंडिया भगवान खुद बने थे। उसकी बात आती है, एक ब्राह्मण द्वारिका में भजन कर रहा था तो जप कर रहा था भगवान के दर्शनों के लिए, खूब आते होकर आर्त पुकार कर रहा था तो उसको स्वप्न आया आजकल मैं पैठण में हूँ, एक नाथ जी को नौकरी करता हूँ, मेरा दर्शन करना हो तो वहां जाओ या मैं नहीं हूँ आजकल, यहाँ नहीं है वहां रहता हूँ, एक नाथ जी की नौकरी में रहता हूँ, श्रीखंडी मेरा नाम है वहां, उन्हें पानी भरता हूँ काम करता हूँ। तो बात क्या हुई कि श्रीखंडी अब बहुत मामूली बनकर पहुंचे वहां, महाराज मैं यहाँ रहना चाहता हूँ काम धंधा, काम धंधा कोई है नहीं हमारे, रहो सत्संग ही बहुत रहते हैं, सत्संग सत्संग खूब होता है, सत्संग कीर्तन बहुत होता था हरदम महाराज को, एकनाथ जी महाराज के तुम ये अपना भजन करो साधन करो तो बहुत अच्छी आपकी आज्ञा हो जा रहा मिल जाए। अरे ना मिल गया तुम्हारे तो हरी पंडित को खिलाते थे, रसोई बनाती गजर भाई तो साग हमने कर दिया, चाचा आटा गूंद करके वो रख दिया, महाराज संध्या करते तो आशा बिछा दिया, पंचपात्र ला दिया, पुष्प ला दिए, भगवान की पूजा लिए, अब काम करे उसके लिए क्या काम नहीं मिले, सब रात भी काम करने लगे। ये श्रीखंड मेरा नाम है कि तुम्हें क्या लोगे, लड़े जो मेरे तो रोटी खाना है, ना मेरे बाप है ना माँ है ना बेटा है ना मेरे कोई, मैं देख के नहीं जाऊँ, इस बात मेरे क्या चाहिए, भोजन कर लूंगा सेवा करूंगा। ये ब्राह्मण पहुंचा हुआ, ब्राह्मण पहुंचा तो जाकर के महाराज मिले, मिले कहा महाराज भगवान दर्शन करा दो, मैं वहां रहता था तो दर्शन करा दो आप, ये दर्शन करा दे भगवान किसी के मुट्ठी में होते हैं, भगवान कैसे दर्शन करावे, हट कर ले पैर पकड़ लिए एक नाथ जी के, भगवान के दर्शन कराओ मेरे को, दर्शन की मेरे हाथ की बात नहीं है, बहुत हट गया कृष्ण मैं तो आपको दर्शन कराना ही पड़ेगा, मैं भगवान के दर्शनों के लिए आया हूँ, कहाँ से आयो कैसे आयो सब बात पूछी, कि द्वारका जी में भजन करता था तो भगवान ने परिचय दिया कि एकनाथ जी के वहां रहता हूँ और श्रीखंडिया नाम है, श्रीखंडिया हाँ बुलाओ दो बुलाओ श्रीखंडिया को बुलाओ, अब श्री मिलते ही जब बने हुए आकर नदी से जब कांवड़ में आया था तो भाई मुझे बात तो बताओ क्या है, तो मैंने ठीक तरह बताया और श्रीखंडिया साक्षात भगवान है, आपके काम करते उनको मिलाओ, तो मिलाओ जिसमें कहा कि तुम देखो तुम्हारे भगवान है, तुम बाहर की दृष्टि को छोड़ के भीतर देखो तो भीतर भगवान ही भगवान है, जब मैं वेदांत सीखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो भगवान दर्शन के लिए आया हूँ, मैं ज्ञान सीखने नहीं आया हूँ, तो श्रीखंडी को बुलाओ, मिला नहीं तो एक नाथ जी महाराज बड़ा दुख हो गया, देखो छोटे से तो काम मैंने श्रीखंडी से लिए, प्रार्थना करो होने लगे महाराज मेरा अपराध हुआ क्षमा करो, श्रीखंड प्रकट हो गए दर्शन लिए, तब मैंने रूंगा जब मैं दर्शन कर लो, ऐसे एक नाथ जी कई बातें एक नाथ जीवन चरित्र है देखा उस आप पड़ा होगा, स्नान करने को जाते थे तो बस में एक मुसलमान जाता था तो छत पर बैठा है महाराज स्नान कर आवे तो कुलत हो दे उस पर, फिर जा स्नान करे फिर स्नान फिर कुलत हो दे, कहते 100 बार से ऊपर 8 बार 10 बार तो दिया स्नान किया, अरे को है नहीं तो बार पैरों पड़ गए महाराज आप बड़ी कृपा की आपने, आप मेरे बड़ा अपूर्व अपराध हुआ कृपा करो क्षमा करो, अपराध कोई नहीं तुमने तो बड़ी कृपा की है, कृपा कैसे है कि हमारे हिंदू शास्त्र में स्नान का महत्व है, आपकी कृपा से 100 स्नान हुए जैसे एक दिन स्नान कभी नहीं किया मैंने, आपकी कृपा से स्नान हुआ आज इतना हमारे स्नान का महत्व है कृपा से हुआ, फिर पूछा तुम क्या जब 5 बजे सब सुन गया करो भजन तो अपना भजन हरदम करो 5 समय क्यों हरदम करो, तो वो भी भक्त बन गया, तो एक दादी महाराज में ये विलक्षणता थी। क्रोध नहीं आता। सब जगह ईश्वर है बताओ, तो क्रोध कैसे आ, भगवान पर क्रोध आता है। सब भगवान है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, तो क्रोध कैसे आ। तो सब जगह भगवान को देखो तो उनसे बड़ा आनंद रहेगा। तो भगवान सब जगह है, उसके लिए कोई बुरा नहीं है। किसी की बुराई न चाहो, किसी की बुराई न करो, ये व्रत ले लो आज। भला करने में तो आपको खर्च भी लगता है, परिश्रम भी पड़ता है, पर बुरा न समझो क्या जरूरत है बताओ। किसी को बुरा न समझो खर्च करना पड़ेगा क्या? परिश्रम होता है, कोई पछताता है क्या? जोर आता है बताओ। बुरे हम भी नहीं है, दूसरे भी नहीं है, नहीं। तो बुराई आती क्यों है? आती है, आप संसार में सुख चाहते, स्वास्थ्य संसार से सुख चाहते हो, वो तुम्हारी गलती मिटाने के लिए आती है। तो फिर हम बुरे हैं? हम बुरे हैं तो सुख चाहने से बुरे हुए। संसार में सुख चाहता है वो बुरा होता है। अतः केन प्रयुक्तम पापम करति अनिच्छन्नपि, न चाहता हो पाप क्यों करता है? काम ऐसा करो, ऐसा जो शुभ हो। फिर हम बुरे हो गए ना? बुरे हो गए है नहीं, अभी तो बुरे हैं। अभी बुरे, अभी तो बुरे है ही नहीं, अभी बिल्कुल बुरे नहीं हो। बुरे हरदम रह सकता ही नहीं, कोई किसी सामर्थ्य नहीं है। कोई कहे मैं झूठ बोलूंगा तो सच में नहीं बोल सकता, तो झूठ बोलूंगा ये सच्चा हो गया। हरदम अवगुण रह नहीं सकता, इधर भी सत्य इधर भी सत्य कहां जाएगा? इस वास्ते अवगुण रहता नहीं किसी में। ये कामना है ना, काम पापम चलती अनच्छन्न भी, तो काम ये सर सुख और संग्रह चाहते, इसमें सब दोष भरे हुए हैं, सब दोष है, कोई दोष बाकी नहीं है। जो सुख चाहता है, संग्रह चाहता है, सब दोष आ जाता है। उनके रहने का, भोजन का, आदि का प्रबंध भी बहुत अच्छा किया, खुले हृदय से किया, अपनी अच्छी तरह से, जो उनको काम कसर अपने नहीं रखी। इस वास्ते ऐसा काम बार बार होता रहे बड़ा अच्छा है, इसे दुनिया का लाभ होता है और अपने पैसों की भी सार्थक होती है, सार्थक होती है, और भाइयों को लाभ ज्यादा नहीं मिलता है। ऐसे बार बार होते हैं, बड़ा अच्छा, बड़ा उत्तम काम किया, बड़े उत्साह से किया, बड़े प्रसन्नता से, प्रेम से। आग्रह नहीं कहीं भाई, मेरे तो कुछ आग्रह रहा होना चाहिए, मैंने कोई आग्रह नहीं, कहीं आप जहाँ कर दो, हमें करना है ऐसा सत्संग, करना है कुछ, खर्चा लगाना है कुछ, करना है ऐसा उत्साह। नारायण नारायण नारायण।